राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। माघ कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2056 21 जनवरी सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे जेबी नगर मुंबई। राम भगवान के शरण होना है, ये बहुत बढ़िया चीज है। जैसे लड़की का ब्याह हो जाता है तो घर वाले माता पिता आदि सब संतोष हो जावे, घर पर अच्छा मिल गया, भाई अपने घर चलेगी, बड़ा अच्छा रहा, सब खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान के शरण हो जाने से सब खुश हो जाते हैं। अब आदमी भी खुश हो जाता है, जैसे लड़की भी अपने घर चली गई को पास हुए, ऐसे ही भगवान के चरणों में शरण हो गए। शरण होने को करना कुछ नहीं पड़ता, शरण हो गए बस। अब करे कराओ भगवान, उस आदमी को कुछ करना नहीं, उसे करने में कोई जिम्मेवारी नहीं, सब भगवान करे, वो शरण हो गया, निश्चिंत हो जाता है। तो लड़की में क्या विलक्षणता होती है, उसका गोत्र भी बदल जाता है। जो बाप का गोत्र था वो अपना नहीं रहा, अपना गोत्र भी बदल गया। जो अपने ससुर का गोत्र है, पति का जो गोत्र है, वही गोत्र अपना गोत्र भी मिला नहीं, अपनी कुछ बात नहीं। ऐसे भगवान के शरण होने पर भगवान का ही गोत्र अपना गोत्र रहा, अपना कोई मतलब नहीं है, निश्चिंत हो जाता है, निश्चिंत निर्भय हो जाता है, निशंक हो जाता है, निशोक चार बात चार, चिंता और भय और शोक और शंका, चिंता भय शोक और शंका चार, ना कोई शंका रहती है, ना शोक रहता है, ना भय रहता है, ना चिंता रहती है। चिंता रह तो गया बस, भय रह तो गया, वो शोक कोई रहा नहीं, शंका कोई नहीं, संदेह कोई सही नहीं, भगवान हो गया। ऐसा हो जाए पूरा भगवान विश्वास करके और संग हो जाए, उसे साधन सामग्री भगवान, साधन भी भगवान, साध्य भी भगवान, भगवान मंदिर में जैसा स्वयं अनुभव करता है कि मेरे को अब कुछ करना नहीं है, कहीं जाना नहीं, कहीं लाना नहीं, कोई लाना नहीं, कोई जाना नहीं, करना नहीं, करवाना नहीं, सब कुछ भगवान है, वो भगवत स्वरूप ही हो जाता है। बस गोत्र बदल गया तो गोत्र बदल क्या रहा, कुछ नहीं रहा, तो उसका दिल है वो सर्वथा अपना दिल भगवान को दे दिया, भगवान के देने के बाद में अपने पास कुछ नहीं रहा, दिल ही भगवान को ही दे दिया तो रहा क्या, अपना कुछ नहीं रहा, अपना सो भगवान है बस, अपना कोई लेन देन कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान का है। अपने कोई चिंता नहीं, ना लोक की चिंता है, ना परलोक की चिंता है, इस लोक में कैसे होगा, मरने के बाद क्या होगा, जो होगा सब सब बहुत आनंद है, सर्वथा ही मस्त हो जाता है। भगवान का हूं मैं, भगवान जाने, भगवान जो करे सो सही है, बस अपने कुछ करना नहीं है। ऐसे मस्त हो जाए, मौज हो जाए, अपने को कुछ नहीं करना है, जाना है ना आना है, ना रहना है, कुछ नहीं, अपने कुछ नहीं, तुम जानो तुम्हारा काम जाना है बस। अपना खाता सर्वता उठ जाता है और भगवान में मिल जाता है। अब भगवान जैसे मर्जी, वो हर हालत में कुछ रहता है, दुख में सुख में अनुकूलता में प्रतिकूलता में अपना कोई फर्क नहीं। अपने अपने अपने आप में कोई चिंता नहीं रहती, विश्वास पूरा बैठ जाए बस। इस तरह से ही सत्संग में आ जाता है तो आदमी इस तरह होना चाहिए, जैसे भगवान के शरण होने पर निश्चिंत हो जाता है, ऐसे सत्संग में आज बैठा दिया बस। अपने जैसे सत्संग में बात मिले उसके अनुसार काम कर दिया और निश्चिंत हो जाए, निर्भय हो जाए। अपने को कहीं कहीं जाना नहीं, कहीं रहना नहीं, असली सत्संग मिल जाए असली, तो उसमें बस निश्चिंत हो जाए, निर्भय हो जाए, निशोक हो जाए, निशंक हो जाए। पूर्ण हो गया, पूर्ण काम हो गया, पूर्ण हो गया। सत्संग में बातें मैं सुने और उसी अनुसार अपना जीवन बनावे, जीवन में वही लावे बात करे, सत्संग में सुना है कोई बात काम में लगा, अपनी चिंता बढ़ जाती है क्या करें कैसे करें, सब बढ़ जाते। स्वयं साधन करना एक एक भगवान के शरण हो जाना दो बात है, जो शरण हो जाए तो अपनी चिंता बढ़ जाती है, अपने करना कुछ नहीं रहता, भगवान के शरणों की शरण हो गया। करे खराबे रावण जी, मैं कुछ करता ना है, जो कुछ मैं करता रहता हूँ भाई बड़ी चूक मौसमा है, वह बड़ी चूक होती है। राम जी की गांधी भैया मस्त रहता है, अनुकूलता में मस्त, प्रतिकूलता में मस्त, जो घटना घटे जैसी अवस्था बने उसमें अवस्था आनंद रहता है, अनुभव कमी आनंद, प्रतिकूल कमी आनंद। अपने कुछ करना ही नहीं, कुछ लेना ही नहीं, कुछ देना ही नहीं, अपने कुछ कोई जिम्मेवारी है ही नहीं, सब भगवान पर निश्चिंत हो जाता है। तो भाई आप जितने सुनते हो इनमें आप लोगों का जसचा है तो भगवान के शरणों के शरण हो जाओ, को परमात्मा शरण शरण हो गया। लड़की का ब्याह होने पर घर वाले निश्चिंत हो जाते बस, और वो भी निश्चिंत हो जाती कि अपने हो गया। उसमें तो बात यह है कि ब्याह हुआ मर भी सकता है, त्याग भी कर सकता है, लड़ भी सकता है, भगवान ना लड़े ना त्याग करे ना हो मरे, कोई बात आती नहीं, सब काम ठीक हो जाता है, सदा के लिए मौज हो जाती है। इस बार सर्वगुण तम भूमि शुरू में परम सर सर्वगुण तम रहे तो सर्व संपूर्ण रहे, अत्यंत गोपनीय बात है। हरेक को बताने नहीं है, हरेक पात्र नहीं है, हरेक शरणागति का पात्र नहीं है। पात्र हो जाए भगवान भजन भगवान, उस तुम क्या करोगे मेरे को बता नहीं। आज्ञा पालन होता है, उसको कहा जाता तो क्या करोगे कल, मेरे को क्या पता क्या करूंगा, ये संत की बात है। तत्व तो ज्ञान क्या होता है हमें पता नहीं, हम क्या तत्व तो ज्ञान से मतलब, क्या ज्ञान से मतलब, क्या ज्ञान से मतलब, क्या तत्व तो हमारे क्या लेना है। तत्व तो ज्ञान जाना है भगवान जाना है, अपने स्थिति होगी अपने तो कोई बात नहीं। अरे उसमें कमी कोई रहती थी, ऐसी विलक्षण बात दिखती है, शरणागत हो जाए असली शरण तो भगवान उतर जाते, भगवान उसमें कोई कमी नहीं रहती, उसे कोई जिम्मेवारी नहीं रहती, वो तो होता निश्चिंत निर्भय, और भगवान उसमें उतर जाते, सब काम करते हैं भगवान, सब भगवान की क्रिया होती है, शंका कोई रहती नहीं उसके, शो कोई होता ही नहीं, भय है ही नहीं किसी का ही, अभय सर्वथा अभय, और जीवन की इच्छा नहीं, मरने की इच्छा नहीं, कहीं जाने की इच्छा नहीं, कहीं लेने की इच्छा नहीं, कुछ करने की इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं, अपने कुछ करना है ही नहीं, कहे करावे राम जी में कुछ करता ना है, भगवान जाने बना सजरो मौत मौत बहुत है, आनंद बहुत है, अपने कुछ नहीं करना है, कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, भगवान की याद आती है, नाम जप है, कीर्तन है, ये करना नहीं पड़ता है, होता है अब ही कीर्तन होता है, भगवान का नाम जप होता है, स्मरण होता है, आज बहुत मस्ती हो जाए, स्मरण करना नहीं पड़ता। देखो आपको अपने जानने के लिए कोई परिश्रम करना पड़ता है क्या, अपने अपने मैं हूँ इसे जानने के लिए कोई परिश्रम पड़ता है क्या, कभी भूली होती है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ हूँ, ऐसे सर्वथा भगवान के ऊपर नमस्कार हो जाता है। भगवत स्मरण स्वतः होता है, हरदम भगवान की याद रहती है, भूली होती नहीं, भगवान को याद क्या करे। जैसे ब्याह होने पर लड़की आप पूरी की पूरी ससुराल में जाकर बैठ जाती है, पूरी पूरी वहीं वहां भी वहां के मालिक ही बन जाती है, फिर वो माँ बन जाती है, फिर दादी बन जाती है, फिर परदादी बन जाती है, सब वो मालिक घर की मालिक बन गई उसकी, मौज हो गई, जो असली घर है वो तो घर पर जाती है और असली घर है वो भलेवान सो जीव लोग जीव भूत सनातन, ये परमात्मा का अंश है तो परमात्मा का है, पर तो उपज हो जाता है परमात्मा है, अपने कोई पंचायती नहीं, कुछ पंचायती नहीं, भगवान की याद आती है, मस्ती आनंद मस्ती मौज ये अपनी लेती है, पूरे मर्द में जो आराम खुश है, जो कार्य होता उसे मस्त आनंद रहता है, सर्वगुह तमम भूयस्मे पदम बस सबसे उत्तम बात, सर्व उत्तम बात परम वचन है मेरा, परम वचन सुनो। मन मना भव मत भक्तो मध्यादि मग्न सुनो। इन सभी सर्व धर्मान प्रति से माम एक स्वर्ण बजा और किसी का आश्रय नहीं है। सब धर्मों का त्याग है, कोई स्वरूप से त्याग नहीं है, और तो मन में धर्म का आश्रय नहीं है। आश्रय किसी का नहीं, आश्रय केवल भगवान का है। आश्रय तो होने वाला भी भगवान का, पर आश्रय भी भगवान का, और काम भी भगवान का। सर्वथा निश्चिंत हो जाए, भगवान जाने भगवान का काम जाने। अपने क्या मतलब है, क्या उसे मतलब अपने, कोई शंका नहीं रहती इसी प्रकार की। सर्व धर्मान प्रति से माम एकम शरणम ब्रज, एकम शरणम एक आनंद भाव से। भगवान कहते हैं सर्व पापे मोक्ष यामि, ये भी मैंने सुन जरूर नहीं है। पापों से मुक्त करो मत करो, मैं क्या मतलब। तीन बात होती है, वो तो पर सर्वथा भगवान के शरण चला जाता है, ये तो भक्त का काम। और भगवान उसे अपना अपना देते हैं, मेरा हो गया बस, अब कुछ इधर जरूरत नहीं। भक्त का काम और भगवान का काम, अरे प्रेम करना दोनों का काम। भगवान को वो अच्छा लगे, उनको भगवान अच्छा लगे, एक एक को अच्छा लगे, प्रिय लगे, मिठास रहे, आनंद रहे, देखने में आनंद, जानने में आनंद, देखने में आनंद, मस्त रहे। प्रयागदास जी ने सीता जी उपाय तुम विचार करिए, अपनी बहन बहन से कहा तू कहे तो मैं धर्मपुरी पहुंचा दू, तू कहे तो अयोध्या पहुंचा दू। भैया मेरा तो यहाँ आनंद रहता है, यहाँ का आनंद है, खाने को अन्न नहीं, रहने को मकान नहीं, काम को नौकर नहीं, इतने महाराज के दर्शन करते हूँ मैं तो आनंद रहता है, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। पति बता रहे पति के पास यू साहेब के ढेर है दासा, पति बता रहे पति के पास यू साहेब के ढेर है दासा। भगवान के पास रहते रहे, और कोई कहीं जाना नहीं, आना नहीं, रहना नहीं, डरना नहीं, कुछ करना नहीं, निसंग निश्चिंत निर्भय निशोग निशंक। देखो अभी चिंता भय नहीं कर लो, होगा तो राम जी करे से सही, अपने कुछ कर नहीं सकते, जी भी नहीं सकते, और भी कोई काम करे तो अपनी स्वतंत्रता नहीं है, अभिमान अभिमान अपना है, शिवाय अभिमान और कुछ नहीं। शरणागत का अभिमान देता अपना, सब भगवान जाने, भगवान का काम जाने, अभिमान छोड़ देते हैं। सब काम भगवान करते हैं, अब भी अपने काम भगवान ही करते हैं, मतलब तो अपनी एक अकल लगा देता है तैयारी, जिससे दुख पाता है, और अपनी कुछ अकल नहीं लगा दे दुख नहीं होता अपना। ठाकुर जी सब बिना शरण हुए भी शरण है, सबकी सबकी रक्षा भगवान करते हैं, सब काम भगवान करते हैं, उस वजह से पता लग जाता है फिर क्यों आफत करे पड़े। एक साधन है सर्व कोई तब अंतिम साधन भगवान ने सबसे गोपनीय असली चीज बताई, माँ मे कम शरण गजा अंत सर्व पाप भी हो। अगर अर्जुन के पहले यही बात थी, कुटुम्बी है, भीष्म है, द्रोण है, भीष्म महाराज परंपरा थे, दादाजी महाराज है, द्रोणाचार्य हमारे गुरु है, ये दो ही संबंध होता है। एक तो शरीर के संबंध से बड़े बूढ़े माई थे, एक हमारे पढ़ाने वाले हैं, गुण देने वाले हैं, दो है। इस बात एक कथम भीष्म से द्रोण से बदल से मारो। अब दोनों भाई मिल गया, शरण हो गए। इस वास्ते भगवान के शरणों के शरण हो जाना आदम। अगर आप लोग हो सको तो बढ़िया बात है, एकदम निश्चिंत हो जाएगा मन बस में हो गया। जैसे ब्याह होने मन दो निश्चिंत हो जाती है, अपने घर पर आएगी बस। लोग भी सब यही कहते हैं, भाई यहाँ पर घर चले गए, पिता के घर बैठी है, आप घर नहीं है, अब आप घर चलेगी। जो भगवान के शरण होने पर अंतिम घर अर्षि भगवान का, भगवान की दास है, भगवान की अंश है, अंतिम यही घर है, भगवान के यहाँ पहुंच गए। सब शास्त्रों का, सब संतों का, सब सत्संग का निचोड़ है, निचोड़ भगवान के शरणों के शरण। नारायण नारायण नारायण नारायण।